IDM Toilet. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. IDMT Radio, welkom terug vanaf het strand in Bloemendaal. We vieren de 100ste uitzending en hij heeft het toch op tijd gehaald. Mag ik het horen van Mr. Harry Lemon? Thank you. We'll be right back. There is a place within. Amsterdam. Radio, mag ik het horen voor Mr. Harry Lemon? Dank u. Je hebt al aardig wat fans, Harry, als ik het zo mag horen. Ja, schijnbaar. Hey, onwijs leuk dat je er bent. Ja. Helemaal uit Rotterdam. Helemaal uit Rotterdam. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, ben je druk? Ja, druk met remixen en fysiotherapie voor de liefhebber. Voor de rest. Heb jij een DJ-rug? Ja, een DJ-rug. Oké. Nee. Daar heb ik gelukkig nog geen last van, maar... Komt wel. Hey, ik heb ook gehoord dat jij een eigen label gaat beginnen. Vertel daar eens wat meer over. Het heet Bandu. Het is onderdeel van Armada. Ja. En ik heb de eerste release heb ik net gedraaid hier. De voorlaatste plaat. Oké. Met de zang. En zie het hoopvol in. Hartstikke tof, man. Voor de luisteraars, één keer per maand doen wij een State of Trance XXL. Vanavond is een XXXL-uitzending, maar normaal de eerste donderdag van de maand doen wij een XXL-uitzending met een speciale gast. En de eerste donderdag van juli, ik weet niet precies welke donderdag dat is, maar dat zal dus zijn met jou. En jij komt een uur draaien en je komt al je nieuwe producties laten horen en je remixen. Ja. Nou, ik hoop je heel erg dat je dan inderdaad gewoon komt en dat we dan een te gekke avond van gaan maken. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop meer op tijd te zijn volgende week dan. Ja, want je hebt ons wel een hartverzakking bezorgd. Ja. Okay. En mag je onwijs bedanken voor je komst. Geniet ervan, want we hebben echt een fantastische zonsondergang. We zijn ze op Ibiza volgens mij wel jaloers op. Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Oké, hè. Wij gaan verder met A State of Trance. Komende anderhalf uur krijg je een soort van samenvatting van de beste tracks van de afgelopen 99 afleveringen. Ferry Korsen is er helaas niet. Hij is vanwege persoonlijke omstandigheden verhinderd. Maar ik moest hem wel de groeten doen voor jullie allemaal. En bij wijze van goedmakertje draaien dan die ene plaat, From the Heart, voor het eerst op de radio in de 100ste uitzending van de State of Trance. En daarna gaan we heerlijk doormixen en genieten van de fantastische zonsondergang hier in Bloemendaal.